الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم یہ سورہ بقرہ کی 199 نمبر کی آیت ہے. بات حج کے متعلق چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج میں جاؤ تو کچھ تجارت اور کاروبار کر لو، کچھ مزدوری اور نوکری کر لو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو کر کے مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح کرنے کی اس نے تم کو ہدایت دی. جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہے، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضرت میرے پاس اونٹ ہے اور میں اونٹ چلاتا ہوں مزدوری کے اوپر، किराए पर। जैसे आजकल हम लोगों को बस का टिकट मिलता है, जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो अपनी पासपोर्ट के ऊपर 400 रियाल की बस की टिकट लग जाती है। जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का गए, मक्का से मीना गए, अरफात गए, मुजदलिफा गए, मदीने पाक गए, मदीने पाक से फिर जिद्दा आए तो बस की टिकट लगती है। उस जमाने में बस नहीं थी, ऊंट पर लोगों को ले जाते थे, खच्चर और गधे के ऊपर बिठा के ले जाते थे और उसका भी भाड़ा देना पड़ता था। तो एक ऊंट वाले ने मसला पूछा कि हजरत मेरे पास ऊंट है, मैं ऊंट को भाड़े से चलाता हूं, लोग मुझे मक्का भी ले जाते हैं, कोई आदमी हज करने जाना चाहता है तो मेरा ऊंट भाड़े पे लेता है। तो हाजी साहब तो ऊंट के ऊपर बैठेंगे और मुझे ऊंट की रस्सी पकड़ के आगे चलना पड़ता है, तो मैं भी एहराम बांध लूं और मैं भी हज कर लूं तो मुझे डबल फायदा हो जाएगा। एक तो मुझे ऊंट किराए पे लेके जाने का आने का, जैसे टैक्सी और बस का ड्राइवर होता है, ऊंट के लिए भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो मुझे भाड़ा भी मिल जाएगा और साथ साथ के अंदर मुझे जो है मजदूरी के पैसे भी मिल जाएंगे, किराया भी मिल जाएगा। जैसे इस जमाने में आपने देखा होगा कि वो जो वहां बसें चलती है मक्का में, अरफा में, मीना में, मुजदलिफा में, तो उसके ड्राइवर लोग भी अहराम में होते हैं, टैक्सी चलाने वाले भी अहराम में होते हैं। तो कल मैं दोनों काम कर लूं, हज भी पढ़ लूं और भाड़ा भी कमा लूं, तो ऐसा चले के नहीं चले। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि एक मरतबा एक आदमी ने यही सवाल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो अल्लाह ताला ने उसके सवाल के जवाब में कुरान की आयत भेज दी। अब मसला ऐसा है कि इखलास तो यही है कि आदमी सिर्फ हज करने जा रहा और कोई काम धंधा नहीं करे, घर में अल्लाह के घर जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं और कोई मकसद नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी नियत, इरादा, मकसद तो हज है, लेकिन साथ साथ के अंदर कुछ छोटा मोटा धंधा भी कर ले रहे तो चल जा रहे, वादा नहीं है। जैसे अपने यहां से बहुत सारे हाजी लोग चश्मे की फ्रेम ले जाते हैं वहां और वहां मक्का ले जाकर के बेच देते हैं, बहुत अच्छा नफा मिलता है, और बाद लोग तो गुटके ले जाते और वहां ले जाके बेचते हैं। तो ऐसा कोई छोटा मोटा धंधा कर ले गए, बाद लोग रमजान में उमरे के लिए जाते हैं, वहां रह पड़ते नौकरी में और फिर डायरेक्ट हज करके आते हैं। कोई ड्राइविंग कर लेता है, डॉक्टरों को बुलाते हैं, नर्सों को बुलाते हैं, क्योंकि 40 लाख हाजी, उसके लिए कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी नर्सें चाहिए, तो दुनिया भर से सऊदी गवर्नमेंट डॉक्टरों को, नर्सों को बुलाती है, काम करने वालों को, खादिमों को बुलाती है। हरम में स्टाफ लगाना पड़ता है, मीना, अरफा, मुजदलिफा में, पूरे मक्का की सफाई में बड़ा स्टाफ चाहिए, तो बुलाते हैं वो लोग। उन बिचारों का हज भी हो जाता है, कुछ नौकरी के पैसे भी मिल जाता है, मजूरी के पैसे भी मिल जाते हैं, ड्राइविंग करने वालों को ड्राइविंग के पैसे भी मिल जाते हैं, हज भी बिचारों का हो जाता है। तो असल नीयत अल्लाह ताला की ना देखी जाती, क्या नीयत है तुम्हारी, का नीयत हज की, फिर साथ में छोटा मोटा आदमी धंधा भी कर ले रहे तो चल जाए। बाकी जो आदमी स्पेशल धंधे के लिए जा रहे और का साथ में हज भी कर रहे हैं, तो ये कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। धंधे को धंधे के रास्ते से करो, हज के रास्ते से धंधे मत करो। दूसरी एक चीज, अरफात का मैदान, ये हज में फर्ज है, उसके बगैर हज होता ही नहीं है। 9 तारीख को जिलहज के महीने की तमाम हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات, حج نام ہی ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا, اس مبارک میدان میں اللہ تعالی حاجیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے, हाजियों की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। अरफात का मीनिंग होता है मारिफत, पहचान। एक हाजी वहां जाकर के दिल लगा के रोता है अल्लाह की मोहब्बत में, गुनाह को याद करके, तो अल्लाह ताला उस हाजी को अपनी मारिफत से, अपनी पहचान से अल्लाह उसको मालामाल कर देते हैं और पूरी दुनिया से हाजी आएंगे, आलमी इज्तिमा, मुलाकातें होती है, पहचान होती है आपस में हाजियों की, नए ताल्लुकात, नए रिश्ते होते हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मां हव्वा जब दुनिया में आए, आसमान से उतारे गए, तो आदम अलैहिस्सलाम तो हिंदुस्तान में उतारे गए, मां हव्वा जिद्दा में उतारी गई, दोनों दुनिया में चलते रहे, चलते रहे, रोते रहे, माफी मांगते रहे, अल्लाह ने अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात करा दी। उस मैदान में आके दुनिया में दोनों की मुलाकात हो गई। इतना मुबारक मैदान है अरफात का और हज का रुकन है, फर्ज है, उसके बगैर हज होती ही नहीं। और जो लोग बीमार हो जाते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट उनको एम्बुलेंस में भी ले आती है, एक चक्कर मरवा देगी, उनको पता चले कि नहीं चले बीमार है, और बात डेंजर बीमार हो तो उनको हेलीकॉप्टर में भी लाते हैं कि इन बिचारों का हज नहीं छूटे, क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है 9 तारीख को जवाल से लेकर के मगरिब तक हम अरफात में रहते हैं, और ऐसे टाइम में सुबह सादिक तक, तो इतने टाइम में 2 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी कोई आ गया अरफात में, एहराम बांध के नियत करके तो हज हो गया उसका। तो बीमार को एक चक्कर मरा के नहीं जाते फिर हॉस्पिटल में, हज हो गया उनका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में और हुजूर से पहले ये कुरैशी लोग अपने आप को काबा का मुतवल्ली समझते थे कि हम काबा के मुतवल्ली, और पूरे हरम शरीफ के, काबा शरीफ के वो अपने आप को जिम्मेदार समझते थे। अब पूरी दुनिया से हाजी लोग हज करने आए तो कुरैशी लोग जो है ना अपनी शान अलग बतलाते थे कि हम बड़े लोग हैं। तो अरफात हरम शरीफ के बाहर है, अंदर नहीं है, मुजदलिफा तक हरम की बॉर्डर आती है। तो तमाम हाजी लोग 8 तारीख को मीना जाए फिर अरफात में जाए, तो कुरैशी लोग अरफात में नहीं जा रहे कि नहीं हम तो हरम के अंदर रहेंगे, वो ही मुजदलिफा में बैठे रहे और पूरा मजमा अरफात जा रहे। फिर जब मजमा आ रहे तो इनके साथ कुरैशी लोग जा रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरैशी हो कि कोई भी हो, हज करना है तो अरफात में जाना पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। यहां तो बादशाह आएगा उसको भी हज करने के लिए अरफात के मैदान में आना पड़ेगा। जब दोनों जहान के बादशाह हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में गए, हुजूर भी अरफात में ठहरे, हजारों सहाबा अरफात में ठहरे, तो कयामत तक कोई बड़े से बड़ा आदमी भी आ जाए हज के लिए तो अरफात के मैदान में आना ही पड़ेगा। ऊपर आसमान नीचे जमीन तंबू बंधा हुआ है, हर एक अल्लाह के सामने फकीर बन के आवे। यहां कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर नहीं, हर एक अल्लाह का बंदा और बंदा बैठ बन के इबादत करे अरफात में। और अल्लाह को इतना पसंद है वो हाजी कि जो अरफात में धूप में खड़ा रहे, गर्मी में पसीना पसीना हो जाए और हाथ लंबे कर कर के रोए, दुआ करे, जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, पूरे बदन पे मिट्टी लग जाए, बाल बिखर जाए, मैला गंदा हो जाए अल्लाह के नाम के ऊपर, वो हाजी अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। और जब लाखों हाजियों का मजमा अरफात के मैदान में होता है, गर्मी में पसीने में जवान का वक्त, सख्त गर्मी में चलो सब अरफात में चलो और मगरिब तक रहो, अल्लाह को इतना प्यार आता है कि अल्लाह ताला पूरे मजमे की मगफिरत उसी वक्त फरमा देते हैं। और कहते हैं हदीस में कि शैतान उस दिन इतना रोता है, इतना परेशान होता है, इतना टेंशन में होता है कि सूख के इतना दुबला और कमजोर हो जाता है शैतान उस दिन, जब वो देखता है अरफात के मैदान में कि इंसान सारी दुनिया भर से आए, ये वो इंसान है जिनको मैंने गुनाहों में गुमराह किया, मैंने इनसे बुराइयां करवाई, गुनाह कराए, अल्लाह की नाफरमानियां कराई, लेकिन ये अरफात में आया और अपने अल्लाह के सामने रोया और उसके अल्लाह ने इसके गुनाह जिंदगी भर के माफ कर दिए। तो शैतान ये सोचता है कि इसने तो रो करके अपनी मगफिरत करवा ली और मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई, इसलिए कि शैतान गुनाह कराता है और अल्लाह बंदों को माफ कर देते हैं, तो शैतान की तो पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। इतना गम में होता है, सूख जाता है, दुबला कमजोर पड़ जाता है शैतान। अल्लाह हम सबको बार बार वहां ले जाए, बार बार हज अता फरमाए, अल्लाह से मांगा करो, ये मांगने की चीज है, जो मांगता है उसको अल्लाह देते हैं ये नेमत। और जिक्र करने का अल्लाह ने फरमाया कि जैसा हम कहते हैं ऐसा जिक्र करो, ये नहीं कि अपनी मर्जी से तुम लोग जिक्र करो, इबादत करो। कितना अच्छा जिक्र है अरफात के मैदान के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और कितना प्यारा जिक्र है अरफात के मैदान का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक अजीब रूहानियत वहां पर होती है। फिर जब मगरिब हो जाता है, सूरज डूब जाती है, तो सारे हाजी लोग निकलते हैं अरफात के मैदान से, का मगरिब नहीं पढ़ने की, सूरज डूब गया, लेकिन आज मगरिब की नमाज अभी नहीं पढ़ने की, अभी जो पढ़ोगे तो गुनहगार हो जाओगे। खुदा का हुक्म, जो उसका हुक्म उस पर अमल करने का, अपनी मर्जी से नहीं चलने का। कभी बस के आने में रात को 11 बज जाते अरफात में, का मगरिब नहीं पढ़ने की, पढ़ोगे तो गुनहगार होंगे। आधी रात हो जाए तो अभी मगरिब नहीं पढ़ सकते, चलो मुजदलिफा के मैदान में, दूसरे मैदान में चलो। अरफात से निकल करके मजमा आता है मुजदलिफा के मैदान में, पूरा मैदान, बीच में पहाड़ था मुजदलिफा का, वहां मस्जिद बनी हुई है, उसको मस्जिद मशारे हराम कहते हैं। वहां लाके हाजी लोग पढ़ जाते हैं, पहले मगरिब की नमाज पढ़ो, चाहे आधी रात हो गई और वो कजा ही होगी उस दिन, वो अदाई होगी, चाहे आधी रात को पढ़ो। फिर ईशा पढ़ो, फिर जो है अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। मुजदलिफा की वो रात शबे कदर से भी ज्यादा अफजल है। फिर जब फजर की अजान होगी, सुबह सादिक होगी, तो जल्दी जल्दी अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, सूरज निकल रहा होगा, 5-1 मिनट बाकी होगी, और फिर मुजदलिफा के मैदान से रवाना हो जाएंगे। एक अजीब मंजर होता है, बस किसी को किसी की फिक्र नहीं, अपने अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की इबादत करो, और जो है ऊपर आसमान नीचे जमीन पे रहो, करोड़पति भी वही है, गरीब भी वही है, हर एक अल्लाह के नाम पे पड़ा हुआ है। अल्लाह अभी इरशाद फरमाते हैं, फइजा कदरतुम मनासिककुम फदकुरुल्लाह कदिक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द दिकरा فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من كسبوا والله سريع الحساب। ऊपर तो अल्लाह ताला ने कुरैशियों को हुक्म दिया कि आज तक जो अरफात में नहीं जाते थे उस पर अल्लाह से माफी मांगो। फिर आगे इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं, फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। जैसे कि तुम अपने बाप दादों को पहले याद करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुआ में बस यूं कहते हैं कि हमारे अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, पर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और कुछ लोग वो भी हैं जो यूं कहते हैं कि हमारे अल्लाह तो हमको दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमको आपके अजाब से बचा लेना। फिर मुज़दलिफा के मैदान से हाजी निकलता है और जल्दी जल्दी जो है जाता है कंकरी मारने के लिए। 10 तारीख को सिर्फ एक शैतान को कंकरी मारते हैं, कंकरी मार के कुर्बानी करने जाते हैं, कुर्बानी करने के बाद अहराम खोल देते हैं, फिर तवाफ करते हैं जियारत का, फिर सफा मरवा के चक्कर लगाते हैं, फिर मीना आ जाते हैं। 11वीं तारीख, 12वीं तारीख, 13वीं तारीख मीना में रहते हैं। अब मीना में रह करके तीनों दिन तीनों शैतान को कंकरी मारनी रहती है। पहले जमाने में हुजूर के पहले ये होता था कि बस सिर्फ कंकरी मारनी और तो कोई काम करना नहीं, तो लोग वहां पर जलसे करते थे। अरब में खानदान का रिवाज बहुत था, हर एक खानदान का अलग अलग जलसा होवे, महफिल होवे, और उसमें क्या हो अपने खानदान की बड़ाइयां बयान हो, हमारा खानदान ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हमारे खानदान में ऐसे बड़े बड़े आदमी थे, हमारे खानदान ने ऐसी ऐसी बहादुरियां की, ऐसे सब जलसे होवे, उसमें तकरीरें होवे, उसमें सब नज़मे पढ़ी जा रहे, बस यही धंधे होते थे। और लोग दुआएं मांगते थे, क्या दुआ, ऐ अल्लाह दुनिया में ये दे दे, दुनिया में ये दे दे, दुनिया में ये दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अरे मेरे बंदो, मीना में तुम ठहरे हो तो अपने बाप दादों को क्या याद करते हो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। और 3 दिन को गनीमत समझो और अल्लाह ताला का खूब जिक्र करो, और जलसे महफिलों में मत पढ़ो, तस्बीह पढ़ने में लगो। और फिर अल्लाह ने एक बहुत प्यारी बात हम सबको बतलाई कि जब मेरे दरबार में दुआ मांगो तो सिर्फ दुनिया दुनिया मत मांगो, अल्लाह से दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, दुनिया की भलाइयां भी मांगो आखिरत की भलाइयां भी मांगो। ये दुआ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ मांगते थे ये दुआ जरूर मांगते थे। इसलिए ये दुआ को सबको याद कर लेना चाहिए, और जब भी हम दुआ मांगे दूसरी दुआएं मांगे लेकिन पहले ये दुआ जरूर मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार। और इंशाल्लाह याद हो जाएगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना जा रन्नार। ए हमारे अल्लाह, तो दुनिया में हमको भलाइयां आता फरमा। देखो वो लोग सिर्फ दुनिया मांगते थे, भलाई नहीं, सिर्फ दुनिया, चाहे गलत मिले, गंदी मिले, बुरी मिले, और अपने को ये मांगने का कि अल्लाह हमको तो दुनिया की भलाइयां चाहिए। उसमें सब आ गया, रोजी भी आ गई, तंदुरुस्ती भी आ गई, इज्जत भी आ गई, दीनदारी भी आ गई, तकवा भी आ गया, सब आ गया, और आखिरत में भी तो हमको भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से तो हमारी हिफाजत फरमा। फिर इसके बाद ये होता है के बाद लोग ग्यारहवीं और बारहवीं को रहते हैं, ये दो दिन तो रहना वाजिब है, और फिर जल्दी मक्का आ जाते हैं। और बाद अल्लाह के बंदे होते हैं कि वो तेरहवीं तारीख को भी रहते हैं, और माशाल्लाह तेरहवीं तारीख को भी कंकरी मार के आते हैं। तेरहवीं तारीख को भी कंकरी मार के आना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तकवा की बात है। उसी को अल्लाह आगे की आयत में फरमाते वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ تعالیٰ کو गिनती के उन चंद दिनों में तुम खूब याद करो, यानी मीना में ग्यारहवीं को बारहवीं को तेरहवीं को। फिर जो आदमी दो दिन में चला आया यानी ग्यारह बारह को कंकरी मार के, उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं। और जो आदमी एक दिन और यानी तेरहवीं को भी रहा तो भी कोई गुनाह नहीं। और ये बात उस आदमी के लिए जो तकवा इख्तियार करे, तेरहवीं को रहना बहुत अच्छी बात है। अक्सर हाजी बिचारे चले जाते हैं, मुश्किल से 5% 6% हाजी लोग तेरहवीं तारीख को कंकरी मारने के लिए भी रहते हैं। भाई हम अल्लाह की इबादत करने तो जाते हैं, बाकी करना क्या है? मक्का जाके भी इबादत करनी, मीना रह के भी इबादत करनी। तो अगर तेरहवीं को भी हम रुक जाएंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा अजर मिलेगा, और अल्लाह ताला और ज्यादा राजी हो जाएंगे। इसलिए नियत कर लो कि हज में जाएंगे तो इंशाल्लाह तेरहवीं को भी कंकरी मार के आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम सब तकवा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको उसी अल्लाह की तरफ ले जा करके जमा किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी में बार बार वहां की मुबारक हाजिरी अता फरमाए। इखलास और तकवा के साथ अल्लाह हमें हज मगरूर मकबूल जिंदगी में बार बार अता फरमाए। देखो भाई, रजब का महीना शुरू हो गया है और हदीस में आता है कि जब रजब का महीना शुरू होता था तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ मांगते थे। हमको भी ये दुआ मांगनी चाहिए, اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله तो रजब और शाबान के महीने में हमको बरकत अता फरमा और तो हमको रमजान तक पहुंचा देना और रमजान की इबादतों से मालामाल फरमा देना। और एक दूसरी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि इन महीनों के अंदर कुछ ज्यादा नफिल रोजे रखने का एहतमाम करना चाहिए। कम से कम तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं तारीख का रोजा रख लेना चाहिए इस्लामी। और खुसूसन बहनों से ये दरख्वास्त है कि गुज़िश्ता रमजान के रोज़ों की अगर कज़ा हुई है, रोज़े छूटे हैं, तो रजब और शाबान के महीने के अंदर रोज़े रख लो और कज़ा का हिसाब निमटा दो ताकि इस रमजान से नया हिसाब चालू हो। और जो बीमारियां सफ़र की वजह से जिन भाइयों के रोज़े छूटे थे गुज़िश्ता रमजान में, वो भी इन दो महीनों के अंदर रोजे रख ले रजब और शाबान में, ताकि रमजान तक में अपना हिसाब साफ हो जाए। अल्लाह ताला हमें आने वाले रमजान के रोजों से, इबादत से, तकवा से मालामाल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद قال آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی سے مالا مال فرما دے اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے اللہم وفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم وفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ تو ہمیں زندگی میں بار بار حج اور عمرہ نصیب فرما اے اللہ تو ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ تو حلال برکت والی وسیع روزی روٹی عطا فرما اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما اجڑے ہوں کو آباد فرما اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس سے نجات عطا فرما محبوسین کو رہائی عطا فرما اے اللہ امن و امان سلامتی عافیت کا ماحول قائم فرما ہم کمزور ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں عافیت کا معاملہ فرما دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین